Radio 1. 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Kamerleden die lid waren van parlementaire onderzoekscommissies hebben de indruk dat ministeries hebben geprobeerd de enquêtes te beïnvloeden. Ze zouden in de besloten fase van de onderzoeken hebben geprobeerd mee te kijken. In zeker één geval voelde een gehoorde zich daardoor onder druk gezet. De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid, die het toeslagenschandaal onderzocht, ziet een patroon. Want het gebeurde bij eerdere parlementaire enquêtes ook, hoorde de commissie. En die raadt daarom nog eens aan om naar de wet te kijken die dit regelt. President Biden heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben het gehad over de oorlog in Gaza. Netanyahu stuurt mensen naar Washington om het Israëlische aanvalsplan te bespreken voor de stad Rafah. Gevreesd wordt voor duizenden doden bij een Israëlische aanval. In Gaza dreigen mensen massaal om te komen van de honger als er niet onmiddellijk voedselhulp wordt toegelaten, zeggen experts. Volgens de VN zijn er drie criteria om de ernst van de situatie aan te geven. Dat is voedseltekorten, wijdverspreide ondervoeding en massale sterfte van de honger. Alleen dat laatste is nu nog niet het geval. EU-buitenlandchef Borrell beschuldigt Israël van het inzetten van honger als oorlogswapen. Hij vindt dat onacceptabel. Het wetsvoorstel tegen discriminatie bij sollicitaties is afgezwakt om te voorkomen dat de wet sneuvelt in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer die nam het voorstel eerder al aan, maar de VVD en de ChristenUnie in de Eerste Kamer vrezen veel papierwerk en extra kosten voor kleinere bedrijven. Om te voorkomen dat de wet het niet gaat halen, heeft demissionair minister Van Gennep haar plan nu bijgesteld. Zo gaan de nieuwe regels gelden voor bedrijven met 50 werknemers in plaats van 25. Met de wet worden bedrijven verplicht om bij werving en selectie van personeel objectief te werk te gaan. Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony ter Horst doodgeschoten nadat twee vluchtende overvallers hem op straat waren tegengekomen. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft sterk dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft een nieuw contract getekend bij zijn huidige wielerploeg, dat is Alpecin de Koning. Door de verlenging rijdt hij de komende 5 jaar nog voor de Belgische ploeg. Daarna gaat Van der Poel per jaar bekijken of hij nog door wil als prof. En Raymond van Barneveld heeft zijn eerste darts-titel in ruim 3 jaar gewonnen. Hij won het PDC-toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg Barney de nummer 16 van de wereld met 8-1. Van Barneveld verdient door de zege 17.500 euro. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen wisselend bewolkt en zacht, 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij... veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Oh mama. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Vorige week publiceerde Jason Boegwandas, 26 en ervaringsdeskundige tegen wil en dank, zijn schokkende rapport over de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Vandaag zei hij op X: sinds de publicatie van het rapport heb ik geen nachtmerries meer gehad. Dat is bijna een hele week. Ik kan me de laatste keer dat dat gebeurde niet eens herinneren. Het rapport moet veel meer teweeg brengen. Maar als iemand dit resultaat al verdiend heeft, dan is het wel Jason Boegwandas. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen op de maandag. De maandag waarop de Amerikaanse president en de Israëlische premier voor het eerst in een maand weer met elkaar spraken. Wat zou daar gezegd kunnen zijn? En gloort er hoop voor patiënten met fibromyalgie, een ongeneeslijke reumatische aandoening? Morgen verschijnt er een advies van de Gezondheidsraad. Wat zou daar volgens patiënten en deskundigen in moeten staan? En wat kan het Europarlement doen als in de toekomst weer eens een Nederlandse Europarlementariër de meest bizarre Russische propaganda de vergaderzaal inslingert? Ten slotte, wanneer is een voetbalshirt eigenlijk mooi? Ook dat weet u een klein uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 18 maart. Wanhoop bij een vrouw in Gaza. Die hoopte bij een van de weinige voedseldroppings een zak meel te scoren. Tevergeefs. En ze heeft al zo'n honger. Die honger wordt als wapen gebruikt, zegt EU-buitenlandchef Borrell. Starvation is used as a weapon of war. Yes. Starvation is used as a weapon of war. Let's say that. Want aan de grens met Egypte staan trucks met voedselhulp te wachten, maar Israël laat ze niet door. And the ones who control the border prevent them from coming into. They dare to say, well, yes, Israel is provoking famine. In Gaza-stad viel Israël opnieuw het Al-Shifa ziekenhuis binnen. This morning, the IDF conducted a precise operation to thwart terrorism in the Shifa hospital area. En daarbij vielen zeker 20 doden. Daar zou Hamas opnieuw een commandopost hebben ingericht. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa hospital and are using it to command attacks against Israel. Zometeen dus meer over de situatie rond Gaza. In eigen land hebben zo'n 100.000 mensen te kampen met long-covid. Zo blijkt uit onderzoek. RTL Nieuws sprak met een jonge dame die dagelijks de gevolgen ondervindt. Bij de fysio bij mij zijn mensen van in de 80 en die sporten mij er af en toe uit. Terwijl je als jonge vrouw juist uit wil met je vrienden. Dan kan het zijn dat ik dus thuisgebracht word en dat ik letterlijk mijn appartement ingeteeld word. De verslaggever nam haar als proef op de som mee voor een wandeling. Die duurde niet lang. Topsport. Ja, dit gaat echt nog maar net, hè? Ja, als ik dan even gewandeld heb. In de bouw is een fors personeelstekort. Dat zou deels kunnen worden opgelost door vrouwen. Maar in de bouw zijn die dun gezaaid. Toch vond Hart van Nederland er een paar. Als je graag weer in de buitenlucht werkt en je wil voldoening hebben van het werk wat je gedaan hebt, dan is het een prachtig vak. Het programma vond zelfs een zeer jonge vrouw, Tjarena, die op grote hoogtes dakpannen verwijdert, met veel plezier. Ik ben sinds jongs af aan met mijn vader meegegaan. En de hoogte is voor mij geen probleem. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Als je het wilt, kan je alles. Daar ging weer een dakpan. En de krant van morgen wordt gelezen door Juri Stubenitski. Tientallen bekende Nederlanders, Tweede Kamerleden en leden van het Koninklijk Huis figureren in levensechte porno-video's die vaak tienduizenden keren zijn bekeken, blijkt uit onderzoek van het AD. Het gaat om deepfake-video's waarbij iemands gezicht op dat van een acteur of actrice wordt geplakt. De slachtoffers reageren verbijsterd. Onder andere burgemeester Dijksma van Utrecht, oud-politiewoordvoerder Ellie Lust en meerdere presentatoren en zangeressen stappen naar de politie. Middenstanders komen in sommige delen van Nederland in de problemen door het COA, zeggen ze in de Telegraaf. De opvangorganisatie huurt in een aantal plaatsen hotels voor asielzoekers en die gaan niet op toeristische uitjes of naar een souvenirwinkel. Het Bureau voor Toerisme en Congressen wil dat het COA meer aandacht heeft voor deze ondernemers. De hotels zelf hebben geen probleem met de opvang. Die verdienen meer aan het COA dan aan toeristen. Het FD geeft een inkijkje in de stichting achter het statiegeld. Die heet Stichting Verpakt. Bij elk verkocht blikje en flesje komt er statiegeld bij verpakt. Dat geld zou aan consumenten uitgekeerd moeten worden die blikjes en flesjes weer inleveren. Maar ja, de mensen brengen ze lang niet altijd terug naar de winkel. En dus klotst het geld bij verpakt tegen de plinten. Afgelopen 2 jaar stond er 200 miljoen euro op de rekening. De stichting wil een deel ervan investeren in een beter statiegeldsysteem. Maar of dat ook gebeurt is niet bekend. De toezichthouder heeft vooralsnog geen inzicht in wat er met het geld gebeurt. In het Parool en Trouw aandacht voor de ziekte van Alzheimer. Trouw stuurde een verslaggever naar het Friese Warfum, waar het bejaardenhuis is verdwenen en vrijwilligers daarom een oude villa kochten, die verbouwden en er nu dementerende verzorgen. Hoe ze dat regelen, leggen ze morgen uit. In het snel vergrijzende Japan draaien dementerende zo lang mogelijk mee in de samenleving. Bijvoorbeeld in het Restaurant of Mistaken Orders. Een café waar dementerende samenkomen of in de bediening werken. Volgens Trouw heeft Japan 8000 van die cafés. En daar kan Nederland nog wat van leren, zegt een wetenschapper. Rotterdam gaat massaal ammoniak opslaan vanwege de energietransitie. Is Nederland wel klaar voor dit giftige gas, vraagt de Volkskrant zich af. De ammoniaktank komt in de Europoort, 30 meter hoog en 60 meter breed, met dubbele stalen wanden en een betonnen omhulsel, wordt het volgens de toezichthouder een van de veiligste opslagtanks ter wereld. Maar inwoners van het nabijgelegen Rozenburg zijn bang. Ammoniak kan dodelijk zijn. De Rozenburgers zeggen op een bewonersbijeenkomst dat ze vrezen voor een lek en een gifwolk. En wat ook niet helpt is de reputatie van het bedrijf dat de ammoniaktank gaat beheren. Dat bedrijf heeft net nog een boete gekregen vanwege het lakse veiligheidsbeleid. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Mel en Vintage Future was dat met Higher Love. Voor het eerst in ruim een maand tijd heeft de Amerikaanse president Joe Biden vandaag weer gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. En er is onder meer gesproken over humanitaire hulp voor de Gazastrook en de situatie in de zuidelijke stad Rafah aan de Egyptische grens. Welke gevolgen dit gesprek heeft voor de oorlog in de Gazastrook bespreek ik met Ines Polak, voormalig correspondent voor Trouw in Israël en ja, vaste analytica hier in het Oog. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Ja. Wat weten we over dat gesprek? Hoe is dat verlopen? Het was niet gezellig. Oh. En dat kan je al aflezen aan het feit dat de Israëli's na afloop een hele andere verklaring hebben gegeven dan de Amerikanen. Hmm. De Israëli's, Netanyahu, die is zelfs op tv verschenen en zei: ik heb Biden uitgelegd waarom het nodig is dat wij Rafah gaan veroveren. Ja. Of althans binnen gaan vallen. Ja. En de Amerikanen hebben alleen maar gezegd: wij hebben van de Israëliërs geëist dat zij een delegatie naar ons toesturen, naar Washington, zodat we hun plannen kunnen inzien over wat zij van plan zijn met hun aanval op Rafah. Ja. En alle twee hadden het over de noodzaak voor humanitaire hulp, maar Netanyahu benadrukte daarbij: dat is een voorwaarde zodat wij Rafah kunnen aanvallen. Dat is een voorwaarde? Ja, wij, de Amerikanen, eisen dus zorg dat de humanitaire hulp op gang komt. En hij zegt, dat geeft ons de mogelijkheid om de oorlog te rekken. Oké, een voorwaarde van de Amerikanen, ja, om Israël, ja, groen licht te geven? Nou ja, niet dat, ik weet niet of de Amerikanen dat groene licht hebben gegeven. Hmm. Maar Netanyahu zegt wel, we moeten dat wel doen, want anders dan stoppen ze ons meteen. Dat zegt hij tegen zijn eigen bevolking. Zijn eigen bevolking, ja, en zijn eigen regering natuurlijk. Ja. Want daar zitten mensen die zeggen, niks geen humanitaire hulp. Waarom zouden wij hulp aan de Gazanen geven, terwijl zij nog onze gijzelaars hebben? Ja, ja. Dan ben ik even mijn vraag kwijt. Biden en Netanyahu hebben elkaar ruim een maand niet gesproken. Wat zegt dat eigenlijk? Dat zegt ook heel veel. En er zijn ook openlijke uitspraken van Biden geweest die Netanyahu een asshole heeft genoemd. Dat is een woord wat ik niet mag vertalen van mijn moeder. Visualiseer ja, maar. Precies. Ja, precies. De democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Schumer, heeft gezegd er moeten verkiezingen komen. Ja. Beiden hebben gezegd van Netanyahu is een obstakel voor een bestand. En ga zo maar door. En omgekeerd heeft Bibi, ik geloof gisteravond, Netanyahu weer uitgehaald naar Amerika. Van ze beschuldigen mij dat ik politieke overwegingen heb. De politieke overwegingen zitten bij hun. Ja. Maar goed, ondanks die grote internationale druk blijft Netanyahu dus vasthouden aan dat geplande grondoffensief in Rafah. Daar zitten meer dan 1 miljoen vluchtelingen. Ja. Ik begreep die delegatie overigens die dan in Amerika inzicht moet geven in de plannen. Die gaat er komen. Hè? Er zeker komen. Ja. Ja. In het evacuatieplan, ja, zoals ik dat heet. Ik denk dat er een duidelijk verschil van mening is tussen de Amerikanen en Israël. Israël wil echt een grootscheeps offensief. Ja. En ook de tunnels aanpakken. Dat zijn overigens tunnels die waarschijnlijk naar Egypte nog steeds als smokkelroute wel gebruikt kunnen worden. Israël zegt ook, in Rafah zitten de laatste bolwerken van Hamas. Ja. We hebben deze oorlog niet voor niks gevoerd als we die niet af kunnen maken. De Amerikanen zeggen, hoeft niet grootscheeps. Zorg eerst dat je de vluchtelingen verplaatst of een veilig onderkomen geeft. Ja. En dan kan het ook met gerichte acties. Dat is het verschil. En het doet mij een beetje denken aan wat de Amerikanen aan het begin van deze oorlog in oktober hebben gedaan. Toen zijn er ook Amerikaanse generaals naar Israël gekomen. Mm. En die hebben Israël er eigenlijk ook van weerhouden om een aanval op Libanon te beginnen. Ja, het zuiden van Libanon. Door onder andere ook hun oorlogsschepen naar de Middellandse Zee te sturen. Maar ze hebben alles gedaan om te zorgen dat er niet nog een front geopend werd. Oké, dus als Biden, want dat heeft hij ook gezegd, zegt dat een aanval op Rafah door Israël een rode lijn is voor Amerika. Wat bedoelt hij daar dan precies mee? Dan zegt hij eigenlijk, jullie kunnen daar niet zomaar weer als gekken tekeer gaan met zoveel duizenden doden of nog meer. Hmm. Dat is de rode lijn. Zijn er andere manieren? Ja, ja. Dat houdt hij open. Ja. Vandaar het overleg. Ja. Goed, die druk wordt dus opgevoerd op Israël. Tot nu toe zonder resultaat. En ja, dat komt misschien wel omdat die Amerikaanse wapenleveranties aan Israël gewoon doorgaan. Ja. Zelfs in de Verenigde Staten gaan er nu stemmen op om die leveranties in te gaan perken. Ja. Een aantal democratische senatoren werkt aan een wetswijziging die dat mogelijk moet maken. Zit het erin dat Biden dat ook echt gaat doen? Ik weet het niet. Er waren van de week al geruchten dat het wat trager liep, die leveranties. Yeah. Maar dat werd gisteren weer ontkend, dat dat niet zo is. Ik sluit niet uit dat hij ermee gaat spelen. Of hij er echt mee gaat stoppen of dingen tegen gaat houden, dat weet ik niet. Maar er zitten natuurlijk, je kan het natuurlijk wel als drukmiddel gebruiken. Ja. Van jongens, als jullie niet nu stoppen of dit doen, dan ga ik dat echt minderen. Dat kan hij doen. Waarom doet hij het niet eigenlijk? Ik denk, moeilijk te zeggen. Biden, allereerst is het denk ik de meest pro-Israëlische president die er ooit geweest dat is. Dat is echt zijn geschiedenis. En in het hij zegt ook tegelijkertijd ook van, ja, Israël heeft natuurlijk het recht om tegen Hamas te vechten. Ja. En tot het einde wat dat betreft. Hamas is ook, dat deelt hij met Netanyahu in zijn analyse, toch ook een soort proxy. Proxy is veel gezegd, maar Iran zit er ook achter. Dus er zitten allerlei machtsevenwichten achter, waardoor hij niet zegt, Israël moet nu onmiddellijk stoppen met deze oorlog, want anders. Dus hij probeert het eigenlijk allemaal een beetje onder controle te houden zonder dat hij rigoureuze maatregelen neemt. Ja, goed, dan was er vandaag ook weer veel nieuws. World Food Program waarschuwt voor een hongersnood die op uitbreken staat in Noord-Gaza. Ja, je kan je afvragen of die niet al uitgebroken is. Lijkt me een definitiekwestie, maar daar is ook over gesproken, neem ik aan. Je zei net, ik weet niet of Amerika een voorwaarde heeft gesteld, humanitaire hulp, anders mag je in ieder geval niks doen. Wat is denk je de positie die Amerika heeft ingenomen? Ik denk dat ze heel duidelijk hebben gemaakt van, wij kunnen echt niks meer als jullie niet zorgen dat die humanitaire hulp opgevoerd wordt. Het is ook zo, Amerikanen zijn dus ook bezig met een soort haven daar bij Gaza aan te leggen. Dat gaat nog enige tijd kosten. Ja. Bovendien is het probleem, oké, dan zijn die goederen in de haven en dan verder. Want dan zien we ook beelden van Hamas die vrachtwagens naar zich toe haalt. Spullen die op de zwarte markt. Ik zag vanavond beelden dat Hamas hele opslag heeft van allerlei spullen. Mm-hmm. Dingen die inderdaad naar de zwarte markt gaan. Mm-hmm. Er zijn ook grote families, clans in Gaza, die ook een graantje meepikken. Mm. En het is ook zo dat in het zuiden schijnt er nog wel genoeg voedsel te zijn. Het probleem zit in het noorden. En dan denk ik wel dat het, tenminste dat is mijn theorie, beleid is van Israël. Want ze willen niet dat de Gazanen naar het noorden terugkeren. Nee. En dan is er natuurlijk die voortdurende roep om een staakt het vuren en een bestand. Overleg in Cairo, dan loopt de een weer weg, dan loopt de ander weer weg. Hoe staat dat ervoor? Moeizaam. Dat is, maar dat kan ik altijd al zeggen. Dat zeg ik al maanden. Maar die deur stond al open. Ja. De Amerikanen zeggen dat er absoluut de mogelijkheid nu in zit om tot een deal te komen. De Israëli's zijn iets optimistischer, maar je weet nooit of dat gespeeld is. En zeggen ook, wat er nu op tafel ligt, daar kan over onderhandeld worden. Hmm. Hamas heeft zich iets flexibeler opgesteld, doordat het eigenlijk van eerste instantie de eis van onmiddellijk bestand en een blijvend bestand heeft weggenomen. Dat is verplaatst naar de tweede fase van de onderhandelingen. Tegelijkertijd gaat het heel moeizaam worden, wordt het overleg heel moeizaam. Men zegt dat het nog weken kan duren, die onderhandelingen. Want ze gaan onder andere praten over wie wordt er vrijgelaten van de Palestijnse gevangenen uit Israël. Daar zitten grote jongens bij die Hamas vrij wil krijgen. En dat zal in Israël toch wel op enorme problemen stuiten. Ja. Durf jij de vraag te beantwoorden? Je wierp hem zelf op in Trouw in een stuk vandaag. Hoe lang dit nog gaat duren? Ik durf dat niet. Daarom besloot ik ook met zo'n ellendige zin van hoe lang. Ik weet het niet. Nee. Ik zou het niet weten. Nee. Begrijp ik heel goed. Hartelijk dank, Ines Polak. Time decided to take. back, three steps closer to a heart attack. Really don't know if I'll ever see you again. Driving off into the dark, windshield wipers fighting tears, and they're coming back for more. It's overflowing shores. I feel like it's raining. It's like we're saying. Oliver Pesch was dat met Heart Attack. Voor mensen die kampen met fibromyalgie, ook wel wekendelenreuma genoemd, is het morgen een belangrijke dag. Dan presenteert de Gezondheidsraad een advies over deze ziekte. En we gaan spreken met twee mensen die dagelijks met die ziekte te maken hebben. Reumatoloog Willemijn Noord van der Laan en Nathalie Kramer. Zij kreeg de diagnose fibromyalgie op haar 17e. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Nathalie Kramer. Even zodat we weten waar we het over hebben. Hoe ziet het leven van een gemiddelde fibromyalgie-patiënt eruit? Nou, in mijn geval heb ik hele dagen pijn. En die pijn die kun je eigenlijk niet omschrijven. En de ene keer is die erger dan de andere keer. En ik moet voornamelijk rekening houden dat ik alles een beetje inplan en goed verdeel. Hmm. En die pijn zit in? Over het hele lichaam. Over het hele lichaam. Okay. Is bij mij begonnen in mijn rechterpols en heeft zich uiteindelijk helemaal uitgebreid door het hele lichaam. Aha, ja. Dat advies dat er morgen komt, dat komt voor een groot deel dankzij jou. Je begon een paar jaar geleden een burgerinitiatief en dat bereikte de Kamer. En, nou ja, in 2021 is dus, het debat plaatsgevonden. Ja, dus moest de minister wat en die vroeg een advies aan de Gezondheidsraad. Wat wilde je daarmee bereiken? Nou, wat ik wil bereiken is dat er vergoeding komt voor behandelingen. Want nu is het... de oorzaak is niet bekend voor fibromyalgie. En daardoor is het niet wetenschappelijk bewezen dat bijvoorbeeld fysiotherapie helpt voor een fibromyalgie-patiënt. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld heel erg veel baat bij draai-needling. En als je alleen de diagnose fibromyalgie hebt, wordt dat niet vergoed vanuit het basispakket. Niet? Nee. Oké. Okay. Er wordt helemaal niets aan behandeling vergoed? Nee, alleen als je aanvullend verzekerd bent. Ja. Morgen ligt dat advies er. Je hoopt dus, neem ik aan, dat dit erin staat. Maar wat verwacht je van het advies? Nou, ik kan alleen maar hopen dat er een goed advies uitkomt. Maar wat de overheid er dan mee gaat doen, ja, daar durf ik niks over te zeggen. Ja, maar wanneer is het een goed advies voor jou? Laten we daar dan mee beginnen. Wanneer het een goed advies is, als inderdaad behandelingen vergoed worden, als fibromyalgie-patiënten serieus genomen worden. Dus dat ook, zoals in mijn geval, werd ik door de reumatoloog weggestuurd met je hebt fibromyalgie, leer er maar mee leven, je hoeft niet weer te komen. En vervolgens moet je dan zelf gaan uitzoeken wat voor jou werkt aan behandelingen. En het UWV neemt mensen niet serieus, want je ziet niks aan mensen met fibromyalgie. De WMO die kijkt naar de persoonlijke situatie. En als je dan bijvoorbeeld een voorziening aan wilt vragen, bijvoorbeeld een parkeerkaart voor een gehandicapte parkeerkaart, dan krijgen mensen die niet, omdat ze vinden dat je partner je wel kan brengen en halen. Hmm. Terwijl in mijn ogen is het juist belangrijk dat je zelfstandig bent, zelfstandig dingen kunt doen. In mijn geval moet ik naar draai-needling gaan, wil ik kunnen werken en kunnen functioneren. Ja. En in mijn geval krijg ik dat vergoed omdat het onder de hersenbloeding gedeclareerd wordt die ik in het verleden gehad heb. Oh, kijk aan. Ja. Oh, cool. Dus ja, via die weg red ik mij dan. Maar er zijn heel veel mensen die alleen fibromyalgie hebben en die krijgen dan geen behandeling vergoed. Nee, oké. Okay. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Erken de ziekte en zorg ervoor dat er remedies betaald kunnen worden. Willemijn Noord van der Laan, u bent reumatoloog. Ja, hoe stelt u die diagnose eigenlijk, fibromyalgie? Nou, dat is meestal door het verhaal wat mensen vertellen. Dus het klachtenpatroon is vrij typisch. Ik bedoel, niet iedereen heeft dezelfde klachten, maar de pijn over het hele lichaam, waar Nathalie het ook net over had, dat is wel een overeenkomst. Meestal is er ook wel een trigger. Dat kan een lichamelijke trigger zijn. Nou, Nathalie zei net dat het begon in haar hand. Daar is misschien ooit iets gebeurd en die pijn is nooit weggegaan en die breidt zich dan uit in het hele lichaam. En dat kan ook bijvoorbeeld een rugoperatie zijn geweest die met chronische pijn daarna. Maar het kan ook een psychisch trauma zijn geweest. Er is, als je doorvraagt, vaak wel een trigger. En vervolgens is er ontstaat de pijn die dan zich uitbreidt. En dan is die chronisch. En dan ben je weer een paar jaar verder. En dan krijg ik ze op mijn spreekuur. Ja, en is daar een fysiologische oorzaak voor te vinden? Nou, dat is heel lastig, want het is eigenlijk een multifactoriële aandoening. En wat betekent dat er eigenlijk meerdere zaken eigenlijk bijdragen aan het krijgen van deze aandoening. Hmm. En er zijn wel lichamelijke afwijkingen te vinden als je goed zoekt. Maar de vraag is of dat nou de oorzaak van het probleem is, of dat meer gevolg van het probleem is. Ja, symptoom daarvan is, ja. En goed, dan ligt de diagnose er. Dat is dus al best betrekkelijk ingewikkeld. Is er dan een behandeling? We hoorden Nathalie net over dry needling. Nou, kijk, de diagnose is niet zo eens zo heel erg moeilijk om te stellen. Het is meer dat er wij dokters kunnen de aandoening eigenlijk niet genezen. Dus wij kunnen geen behandeling bieden die de pijn echt significant wegneemt. En er zijn wel medicijnen die enige verbetering geven, maar die geven vaak veel bijwerking. En eigenlijk is dat ook niet de weg om te bewandelen, denk ik. Dus ik zie veel meer heil in mensen een perspectief te bieden hoe ze zelf met deze aandoening kunnen leven. En dat is meer dan alleen maar zeggen, u heeft fibromyalgie en leer er maar mee leven. Deal ermee, ja. Nee, maar wat is het meer dan? Nou, kijk, je kan aan een aantal knoppen draaien. Als mensen pijn hebben, dan sommige mensen die gaan gewoon maar door, ondanks de pijn, en belasten zichzelf over. En andere mensen die gaan juist minder doen door de pijn, of die zijn beperkt door de pijn en gaan steeds minder bewegen. En de ene moet een beetje afgeremd worden en moet geleerd worden om de activiteiten te doseren. En de ander die moet weer geholpen worden om in beweging te komen en om zijn spieren te trainen en zijn belastbaarheid te vergroten, zodat ze met hun klachten meer kunnen doen. Ja, maar goed. Dus dat is één manier. Ja, maar Nathalie heeft dus bijvoorbeeld veel baat bij dat dry needling. Misschien zijn er andere fysiotherapeutische dingen die mensen kunnen helpen, want ik begrijp dat het vrij persoonlijk is. Dus, maar ja, dat wordt niet betaald. Nee, en dat is jammer. Kijk, het is inderdaad zorg op maat die je moet bieden. Hè. De een heeft het ene nodig en de ander heeft meer psychotherapie nodig om dingen uit het verleden te verwerken. En eigenlijk wat ik heel graag zou willen is dat ten eerste erkend wordt dat mensen met fibromyalgie een probleem hebben wat sowieso moeilijk is om daar zelf in je eentje mee te dealen. Dat ten eerste. Dus die hebben, vind ik, recht op om op weg geholpen te worden. Mm-hmm. Hetzij door een fysiotherapeut, hetzij door een psychotherapeut. En vaak is ook een combinatie nodig. En liefst ook door mensen die ook verstand hebben van chronische pijn. En ik zou graag willen dat ze ook die zorg krijgen om het setje in de rug te krijgen. Ja. Om vervolgens dan ook zelf ermee te leren leven. Ja. En dat zal toch ook moeten. Maar goed, daar komt er morgen een advies. Wat zou daar dan in moeten staan? Want hoe moet je dat regelen als het zo specifiek is per persoon? Dan moet je eigenlijk een soort open regeling maken van nou, wat de patiënt vindt dat hij nodig heeft, dat moet dan vergoed worden. Zoiets? Ja, ik vind dat ook heel lastig, hoor. Want maar ik kan me voorstellen dat je mensen een beperkt aantal behandelingen vergoed geeft. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, 10 behandelingen bij een fysiotherapeut of bij een psychotherapeut. En dat dat van de basisverzekering wordt vergoed. Ja. Bijvoorbeeld. Maar ik vind het ook lastig. Want er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden naar behandelingen die wel effectief zijn. En ook en we moeten ook weten wat er niet effectief is. Ja. Nathalie Kramer, je hebt veel contact ook met andere patiënten, neem ik aan. Hoe groot is de wanhoop hierover eigenlijk? Groot. Als je mijn social media soms ziet, als ik weer iets gepost heb, dat ontploft dan binnen een uur. Mm-hmm. Ja, en als je dit hoort van, het moet aan de ene kant heel patiëntspecifiek geregeld worden, die hulp. En je kan wel een soort beginnende hulp dan financieren. Maar ja, eigenlijk is er niet echt een gerichte behandeling. Dus dat is ook heel ingewikkeld. Ja, wat voor gevoel geeft dat jou over het advies dat er morgen misschien ligt? Nou, wat de reumatoloog net ook zei van, ja, vergoeding moet er zeker komen, maar 10 behandelingen, daar red ik het niet mee. Mm-hmm. En dat ik hoor van meerdere mensen inderdaad die hebben een aanvullend pakket bijvoorbeeld wat 20 fysiobehandelingen in zitten. En de fysiotherapeut zegt eigenlijk tegen hun, ja, je moet wel vaker komen om mobiel te kunnen blijven. Maar ja, na 20 behandelingen, dan zijn de behandelingen op. Ja, dan kunnen mensen het niet meer betalen en dan gaan ze niet meer. Mm-hmm. En dan komen ze op de bank te zitten inderdaad, omdat bewegen niet meer lukt. Ja. Want wat voor hoop heb jij dat advies morgen echt verlichting gaat brengen? Nou, ik hoop dat er sowieso meer onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak en behandeling. Mm-hmm. En dat er dan, als een arts zegt dat een patiënt een behandeling moet gaan volgen, dat ook gewoon vergoed wordt. Ja, dus de beslissing bij de arts leggen, maar het dan ook gewoon vergoeden. Ja, ja. Okay. Want een arts zegt die behandeling niet voor niks. Ja. En bij het UWV ook gewoon luister naar de patiënt en neem de patiënt serieus. Ja, oké, dat is helder. We gaan afwachten wat er morgen uitkomt. Ik dank jullie allebei, Nathalie Kramer en reumatoloog Willemijn Noord van der Laan. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Even though you care, Jolene, Jolene. Koningin van de Appalachen zong u toe, Dolly Parton met Jolene. Ja, in Brussel, normaal hoort u hier een tune, maar die hebben we even niet bij de hand. In Brussel was vandaag ophef in het Europees Parlement. Naar aanleiding van een verhaal dat de Nederlandse Europarlementariër Marcel de Graaf daar eerder hield. Laten we naar een heel klein stukje luisteren. Ik zeg, stoer in me vast. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. Ja, zit u nog. Kiesje Hekster, goeie avond. Goeie avond, Chris. Onze Brusselse correspondent. Ja, dit klinkt toch redelijk bizar. Wie is deze Marcel de Graaf en waar luisteren we hier naar? Ja, die Marcel de Graaf, die je net hoorde, zit in het Europese parlement. Daar is hij ooit terechtgekomen voor de PVV. Maar tussentijds is hij overgestapt naar Forum voor Democratie. Daar is hij geschorst omdat die partij vond dat hij zich te pro-Russisch opstelde. En daarop is hij zelf uit de uiterst rechtse fractie in het Europese parlement gestapt, omdat hij vond dat hij juist de anti-Russisch vond. Nou ja, je hoort denk ik nu wel waarom. Hij ging behoorlijk tekeer. Hij vertelt hier verder nog tijdens zijn verhaal in het Europese parlement dat alle verhalen over dat Rusland kinderen ontvoert vanuit Oekraïne, dat pure propaganda is. Dat Rusland juist miljoenen Oekraïnse vluchtelingen opgenomen heeft die gebombardeerd zijn door het Oekraïnse leger. En hij vindt dat het Europese parlement zich moet uitspreken tegen wat de Graaf noemt de Oekraïnse oorlogsmisdaden, en dat het internationaal strafhof Zelensky zou moeten vervolgen. Ja, je hoort hier echt onversneden Russische propaganda. Ja, het ging de FVD al te ver, maar misschien zou dit zelfs de Russen wel te ver gaan. Hoe werd er gereageerd op deze tirade? Ja, je hoort in dit fragment ook wel dat mensen shame on you roepen, beginnen te joelen. Er was echt sprake van totale verbijstering bij de andere Europarlementariërs in de zaal. Die konden hun oren eigenlijk niet geloven. En op een gegeven moment, dat hoor je niet in dat fragment, maar dat gebeurde wel, dan hoor je dat de Graaf onderbroken wordt door de voorzitter van het Europese parlement. En dan zou je misschien denken dat dat is omdat deze teksten haar ook echt te gortig zijn, dit soort Russische propaganda. Maar er is iets anders aan de hand. Dat begreep ik van VVD-europarlementariër Catharine Rinsema. Zij zat ook in de zaal toen Marcel de Graaf zijn verhaal hield. En zij legt uit waarom de Graaf moest stoppen. In principe is het zo dat iedere Europarlementariër tijdens een plenair debat recht heeft op spreektijd. In dit geval was dit 1 minuut per Europarlementariër. En hij werd gestopt door de voorzitter tijdens dat debat omdat zijn spreektijd voorbij was. Ja, en toen kon u dus daarna uw spreektijd gebruiken om hem op zijn kop te geven. Of in ieder geval te zeggen dat u heel verbaasd was over wat u te horen kreeg. Is er ook een mogelijkheid om hem te interrumperen tijdens die 1 minuut spreektijd? Nee, het is in het Europees Parlement helaas niet zo dat wij tijdens de spreektijd van collega-europarlementariërs kunnen interrumperen. Wel is het zo dat we met de catch-the-eye-procedure uiteindelijk ook vragen kunnen stellen als we niet zelf spreektijd toebedeeld hebben gekregen. Maar in dit geval ben ik samen met een groot aantal collega's in de zaal ben ik gaan roepen boe. En werd er geroepen door collega's shame on you, dus je zou je moeten schamen. En Marcel de Graaf liet dat in eerste instantie over zich heen komen en is uiteindelijk weggelopen uit het debat. Terwijl hij ook nog ons allerlei verwensingen naar het hoofd gooide. En waarom is het zo dat u in het Europese parlement uw collega's niet kan onderbreken eigenlijk? We hebben een hele strenge reglement van orde. Dus dat is heel anders geregeld dan in de Tweede Kamer. Dat is ook wel iets waarvan jonge Europarlementariërs zoals ik hebben gezegd dat zou echt moeten veranderen. Want we hebben echt behoefte aan een hele levendige debatcultuur. Juist om dan verder te kunnen vragen en juist om echt met elkaar een debat te kunnen voeren. En helaas is dat op dit moment niet zo in het Europees Parlement. Dus dat moet geregeld worden en veranderd. Ja, de vraag is natuurlijk of je überhaupt in debat moet gaan met dit soort onzin. Maar even naar die onzin, naar de inhoud van wat de man zei. Want ja, dat gaat dan wel de wereld in. We hadden hier gisteren twee Russische gasten in de studio die gedemonstreerd hadden op de dag van de verkiezingen. Die hadden dit ook gehoord. En ja, het gaat gewoon naar buiten. Het wordt allemaal maar gezegd. Kan dat? Kan je daar, afgezien van interrupties of niet, kan je daar wat tegen doen? Gaat er nog iets aan gebeuren? Ja, Catharina Rinsema, die je net hoort, is een van de initiatiefnemers van een brief aan de voorzitter van het Europees Parlement. En zij vraagt aan haar om een breed onderzoek. En dat gaat dan ook naar wie heeft de graaf betaald, dat zegt Rinsema. En dan denkt ze natuurlijk aan de Russische geheime dienst bijvoorbeeld. En daarin zou de graaf niet eens een uitzondering zijn. Vorige maand werd bekend dat een andere Europarlementariër uit Letland ook op de loonlijst zou hebben gestaan van die geheime dienst, de FSB. En dus is er vrijdag een brief uitgegaan namens Rinsema en een heleboel andere Europarlementariërs. Maar daar hebben ze nog geen antwoord op gekregen. Dat verwachten ze wel snel. Voor Russische, Brusselse begrippen dan, moet ik zeggen. Ja, en ik vroeg Rinsema natuurlijk ook hoe moeilijk is het dan om überhaupt die Russische beïnvloeding tegen te gaan in het Europees Parlement? Want er staan wel verkiezingen voor de deur en we weten allemaal dat Rusland dan graag zich gaat bemoeien met dat soort verkiezingen. Dus hoe kunnen Europarlementariërs zich daar tegen verdedigen eigenlijk? Er is een aparte commissie geweest, ook in het Europees Parlement. De desinformatiecommissie, die heeft onderzocht wat er gedaan moet worden. Nou, er zijn een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder ook dat er veel beter gekeken moet worden naar onze eigen IT. Dat klinkt wat saai, maar dat is toch heel erg vitaal, onze eigen IT-systemen. Op dit moment hebben wij geen beveiligde telefoons. Ook onze e-mail en onze apparatuur heeft eigenlijk een hele zwakke beveiliging. Dus dat zou al een goede stap in de richting zijn. En daarnaast zullen er ook goede afspraken gemaakt moeten worden met de social media bedrijven. In hoeverre er gecheckt kan worden op feiten of op desinformatie. En die oorlog, dat is een grote oorlog die daar al online gevoerd wordt. En wij zijn erg kwetsbaar daarin. En tot slot, heeft u ook nog iets van Marcel de Graaf gehoord zelf na afloop? Ja, Marcel de Graaf heeft in reactie op de mail die wij hebben gestuurd met het verzoek aan de president van het Europees Parlement, heeft hij zelf gereageerd. Ook weer terug naar het hele Europees Parlement. Waarbij hij heeft aangegeven dat niet hij de leugenaar is, maar wij. En dat de waarheid uiteindelijk zal zegevieren. En dat het ongehoord is dat Europarlementariërs zo'n type van censuur zouden willen opleggen aan een andere Europarlementariër. En dat hij abject vindt dat wij hem op deze manier de mond willen snoeren. Ja, nou ja, het voordeel van de verkiezing is dan weer dat er straks vermoedelijk geen Marcel de Graaf meer is. Maar Kiesja, laat ons weten als je iets hoort over dat onderzoek naar deze man. Ja, dat zal ik doen. Het klinkt allemaal nog niet heel geruststellend, hè, dat Europarlementariërs niet eens beveiliging op hun telefoon hebben. Maar goed, je hoort van me, zodra ik iets hoor. Komt ook de quantumcomputer er nog aan, hoorden we vandaag. Dus die beveiliging die kan wel een beetje opgeschroefd. Dankjewel, Kiesja. En dan nu het nieuwe tenue van het Nederlandse elftal. Dat is gepresenteerd. Het team van bondscoach Ronald Koeman gaat deze zomer volledig in het oranje naar het EK in Duitsland. Inderdaad, het land waar Nederland in 1988 Europees kampioen werd. En dat werd nog eens extra benadrukt in het gelikte presentatiefilmpje over het nieuwe shirt. 1988. Iconisch. We weten hoe het ging. Oh, wat een goal! Wat een goal! En waar het eindigde. De titel is er ons. Ja, dat weten we inderdaad nog, want we werden kampioen. Sjoerd Mossoe is sportjournalist voor het AD met een grote liefde voor het voetbalshirt. Goedenavond, Sjoerd. Hey, goedenavond. Ja, veel referenties dus in dat filmpje aan het EK 88. Zien we dat ook terug in het shirt? Nou, dat is eigenlijk het gekke. Helemaal niet. Oh. Er is eigenlijk geen enkel detail in het shirt dat ook maar enigszins lijkt op het shirt uit 1988. Dus in het filmpje word je eigenlijk wijsgemaakt dat er een soort historische flashback gaat plaatsvinden. Ja. En in het ontwerp van het shirt is er geen enkele overeenkomst. Zelfs als je er een soort van wilde fantasie op loslaat, dan zie je het nog niet. Nee, want dat shirt van 88, nou, daar komen we zo meteen nog even. Dat goudvissen shirt heette dat, hè? Dat was een vrij woest patroon. Hoe ziet het nieuwe shirt er precies uit? Is het, kan best moeilijk zijn. Ja, het is wat voller oranje. Het is met blauwe en lichtblauwe afwerking. Het heeft een oranje broek. Kijk, in 88 speelden we wel de finale in het oranje. Ja. Dat moet gezegd. Maar het oorspronkelijke tenue was met witte broek. En ik had ook eerlijk gezegd verwacht dat omdat we weer in Duitsland moeten gaan spelen op het EK. Ja. Dan ga je een beetje nadenken. Nou, 1974 speelden we daar natuurlijk de WK-finale. In 88 werden we de Europees kampioen. Mm-hmm. Dat was allebei in witte broeken. Dan denk je, dan spelen we in ieder geval in witte broeken. Ja. Maar dat is dus ook niet het geval. Het is een soort oranje broek met blauwe afwerking. Oké. Ja, volgens de fabrikant is het een statement van minimalisme en geometrie. Weet jij wat dat betekent? Ja, dit zijn van die typische marketing termen die je vaak bij de lancering van dit soort shirts tegenkomt. Meestal zit daar nog wel een soort van begrijpelijk verhaal aan. Hè? Dan proberen ze te refereren aan de voetbalcultuur van Nederland. Mm. Of aan het klompen of aan schilders. Ze proberen allerlei creatieve vergelijkingen te maken. En hier is dat zo abstract dat eigenlijk niemand het ziet of niemand het begrijpt. Dus er zit eigenlijk niet echt een verhaal bij. Mm. En nou ja, goed, tenzij je dit een verhaal vindt. Dat zou natuurlijk kunnen, dat je daarin trapt. Maar er is geen duidelijk... Nee, er is geen duidelijke context. Dat is wel jammer. Dat is even los van of je het shirt mooi vindt natuurlijk. Hè? Want daar kunnen de meningen over verschillen. En wij zijn ook de doelgroep niet. Ja. De jeugd moet die shirts gaan kopen. Ja. Maar je zou eigenlijk wel willen dat, zeker omdat het in Duitsland is, met alle historische kaders die er dan zijn, nou ja, dat er een beetje zou zijn nagedacht over het verhaal. Ja, ja, nou ja, goed. Ze proberen dus in ieder geval die link met 88 te leggen. Daarom sprak ik ook eerder op de avond even kort met Gerald Vaandenburg, die er toen bij was. En ik vroeg hem wat hij van het shirt vond. Nou ja, op zich vind ik het wel een mooi shirt om te zien. Ik denk dat het gewoon een goede stof is en het ziet er op zich gewoon goed uit. Want wat maakt het mooi? Wat vind je er mooi aan? Nou ja, ik vind gewoon, ik hou sowieso wel een beetje van strakke shirts, niet van die hele rijen. En ik vind dit gewoon wel een shirt die, het is gewoon een mooie graad zit erin. Ja. En met dat blauw, dat vind ik op zich wel apart. Oké. Okay. In die video waarin het gepresenteerd wordt, worden veel verwijzingen gemaakt naar het EK van 1988. Wat doet dat met jou? Nou ja, op zich is dat heel erg leuk. Alleen, ik denk wel dat... In die tijd dat wij die shirts hadden, toen liepen we natuurlijk echt voor. Ja. En toen was het wel een vrij druk shirt om te zien. En van het oranje eigenlijk ineens naar een shirt met allerlei gaatjes erin. Ja. Ja, dat was wel apart. Ja, het goudvissen shirt, hè, werd het ook wel genoemd. Ja, en, ja, ja, klopt. Mensen zeiden ook, ja, het is helemaal niet oranje, het is eigenlijk geel. Klopt. Ja, nu geldt het. Ja, de meningen zijn nog steeds verdeeld. De ene helft vindt het nog steeds verschrikkelijk, maar het wordt ook als iconisch gezien. Wat vonden jullie er eigenlijk van in 1988? Nou ja, het was wel heel erg druk. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het niet heel erg mooi vond in eerste instantie. Maar ik denk ook niet dat het zo heel erg belangrijk is op een gegeven moment. Want op een gegeven moment, je ziet een shirt en je vindt het wel mooi of niet mooi. Nou, er zijn ook jongens die het wel mooi vinden. Ja. Nou, ik geloof dat wij over het algemeen niet zo heel erg, het niet zo heel erg mooi vonden. Maar ja, dan het allerbelangrijkste is dat je met lelijke shirts probeert je wedstrijden te winnen. Ja. Wat wordt er dan over zoiets gepraat in de kleedkamer? Dat jullie tegen elkaar zeggen maar niet van, lang. Jezus, moeten we daarin spelen? Jawel, daar hebben we het wel over, maar het is niet lang. Het is niet zo dat wij een modeshow gaan lopen, maar we zijn er om die wedstrijden te winnen. Ja. En dat is, in principe is dat het allerbelangrijkste. Ja, dat begrijp ik. En maakt het dan wat uit in wat voor shirt je speelt? Of ben je dat gewoon meteen kwijt als je het veld inkomt? Je hebt graag dat het hele mooie shirt zijn. Maar als het niet zo is, dan ga ik ook niet in de hele tijd lopen van... Ik vind shirt niet mooi. Nee, nee. Dan speel je toch je wedstrijd. Dus het is eigenlijk maar een momentopname. En daarna streep eronder en dan ga je gewoon voetballen. En dan ga je voetballen. Wat vind jij het mooiste shirt dat er bestaat eigenlijk? Nou, ik vind het oude Ajax shirt vond ik heel erg mooi. Weet je wel, met TDK erop, dat vond ik geweldig. Dat nog. Ja, ja, ja. Dat waren gewoon die ouderwetse shirts. En dat vind ik eigenlijk met weinig reclame erop, vind ik eigenlijk het allermooiste altijd. Ja. En of het dan Barcelona is, of Real Madrid, of PSV, Feyenoord. Als er maar niet te veel reclame op zit, dan vind ik het eigenlijk altijd wel mooi. Hartelijk bedankt, Gerald Vaandenburg. Heel graag gedaan. Ja, wat maakt voor jou een shirt een mooi shirt, Sjoerd? Ja, even aanhakend op wat Gerald zei. Ja. Kijk, dat shirt uit 88, het gekke daaraan is dat iedereen vond het destijds heel lelijk. Ja. Dat kreeg natuurlijk extra waarde omdat Nederland Europees kampioen werd. Hè. De prestaties in zo'n shirt worden natuurlijk heel belangrijk. Maar internationaal ook, onder voetbalshirtliefhebbers, wordt dit echt als een iconisch shirt gezien. Hmm. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Juist omdat het een uniek patroon was. En omdat dat patroon ook een soort wegplaveide naar de shirts in de jaren 90. Dit soort ontwerpen zag je later vaker. En dit wordt eigenlijk gezien als de grondlegger van dit type shirt. Ja. Verzamelaars doen er een moord voor. Ja, jouw lezers riepen het shirt een paar jaar geleden uit tot het mooiste oranje shirt aller tijden. Ja, vind jij dat ook eigenlijk? Ja, ik vind het wel een van de mooiste shirts. Ja, dat komt natuurlijk ook door de prestatie. Dat kun je niet helemaal loszien. Maar het was in ieder geval het meest vooruitstrevende shirt. Dat sowieso, het meest herkenbare ook. Je herkent... Het patroon is eigenlijk vaak nog een keer naproberen. Die hebben ze een paar keer geprobeerd na te bootsen. Maar het is eigenlijk nooit meer geëvenaard. Ik vind, als je puur esthetisch kijkt, dan is 74 mooier. Dat is gewoon heel eenvoudig, klassiek. Mooie donkere kleur oranje met een prachtige grote zwarte leeuw erop. Dat vind ik esthetisch gezien mooier. Maar 88 is, nou ja, kun je zeggen, iconischer. En dit nieuwe dan, ondanks het ontbreken van het verhaal. Maar gaan we ermee kampioen worden? Dat zou hartstikke leuk zijn. En dan krijgt zo'n shirt gelijk een heel speciale waarde. Een heel andere waarde ook. Maar als ik er heel, nou ja, als ik er nu gewoon een soort van nuchter naar kijk, dan vind ik het gewoon een shirt. Ik zie er nog niet iets heel speciaals in. Het is een mooi stofje. Maar het raakt me nog niet echt, heel eerlijk gezegd. Dat moet nog komen. Ja. En gaan we kampioen worden? Ik denk dat we geen Europees kampioen worden, maar dat we wel een kans maken. Is dat positief genoeg? Ja, ik vind het prima. Jij bent de expert. Ja, nee, kijk, een land als Frankrijk heeft meer individuele kwaliteit. Maar wij zitten wel daar vlak achter. Dan heb je een groepje van een land of 5, denk ik, die we tot de kanshebbers kunnen rekenen. Dus we horen wel tot die kanshebbers, denk ik. Oké, dank je hartelijk, Sjoerd Mossie. Dit was Met het oog op morgen, voor vandaag. Morgen zit hier Sheila Sitochin. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Museum Voorlinde, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio.